الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ بجماله حزنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صلي على روشن جان رؤيته خسر شهر مدينة رونق كعبة يا جميع المسلمين صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به نور الهدى حادثات الزمان غر نجاتي طلبي درود گو بجمال محمد عربي محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جمال في روز قيامة محمد عربي. ونصر على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. چند جمعه پیش موضوع بیان پیرامون سه شهادت عظما، شهادت حضرت فاروق اعظم، شهادت حضرت عثمان ذی‌النورین و شهادت حضرت علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنهما. و آن چیزی که گشک بود نسبت ذره با کره و قطره با دریا نداشت. به عنوان جهد مقل یک مختصرین بسیار ناچیز با توجه به عظمت موضوع خیلی ناچیزین اندازی تها با ای الکنین و گنگین زبانا و در این مختصرین فرصتی که در جمعیانی قبل از خطبات من شما دارین شما امام مطرح بود و مروجی که محرم آخرین جمعه تا محرم 1415 هجری آخرین جمعه تا ما شما مسجد جامع شهر تا برای ادای فریضه مهم الهی که در جایی که شرایط جمعه موجودند و جمعه باید وانگبید علمای فرمانند جمعه فرضیت مقام چه ظهر نماز فرضیت هم بالا تره، ولی جایی که جمعه شرایط گندگ نبند به حبس و هوا جمعه در هنچین روستا و قریه وانه که شرایط مودا گندگ نبند جمعه نه عبادتی بلکه فسق و فجور و گناه عظیمی که ها شخص با ادای دو رکعت نماز به نام نماز جمعه که در واقع جمعه نه دو رکعت نماز مکروه که جماعت در نماز نفل مکروه و قرائت در نفل روز با آواز بلند مکروه و خطبه بیموردی که مکروه و ناروایی و مدبی چندین کراحت و مدبی ادای بگی هیچی فرض زور هم که یک فریضه قطعی ترک نیست انسان. ولی جایی که شرایط جمعه مثل ایبنی شهران و مراکز بخشها طبق مذهب احناف گندگی بند جمعه اهمیت چه زور اهمیت و فرضیتی بالاتره این عبادی جنبه انت نمازه جمعه و اشیگ بشن نماز سیاسی و عبادی جمعه بود سیاسی اشین که مسلمین از سیاست دین و دنیا یوتی با خبر بودند و این مطالبی که خطیب بیان کرد خطیبی که یک ذره شناخت علمی داشته ببین هرچی بشید اگر انسان فکر داشته بی و با گوش قلب گوش بداری هم عبادت دارم هم سیاست. سیاست تنها معنیش اینه که من کلاشیکوف به دست بگیرم به جای اصابه منبر روشت و صرفاً به نام سیاست سیاست حبر کنه بیبید. اسلام همیش سر تا پا سیاست بود و همین داستان شهادت شهدای صدر اسلام و شهدای گرانمایه و شخصیت های بی نظیری که جان برکت عاشقانه در راه خدا نثار بودند و مثل شمع سوختند سوختند در عشق خدا و در رسیدن به قرب مقام قرب الهی، همانند قطره ای که از دریا جدا بود دوباره وسیله غرش ابرها یه تابستانی یه قطره سایکن سریعن و تابعوتی معدن اصلی دریا سر بکن. این نقطه فلسفی و جغرافیایی و هندسی که اشاره کنم بیشتر نجومی و به تعبیر جدید دانشمند تکنولوژی و عالم هیئت‌دان جغرافیا شناس تحلیل کن این ابر چطور با از این چسمی بالا شی بخار دریا این آسمان طرف چسمی بالا در فضا چسمی و به وسیله بادهای خنک شی تلقیح بید آبوس بید آبستن بید پر از آب بید و همه بخار دریا به شکل آب درید و گواتان کشه و استکاک راد و برق و اشی تکانی دهند حرکتی دهند و آخر به بارندگی بارشی وادار کنند و این قطره لگیر چگار ما چه اشی ای استنباد کنیم که این قطره چرا دوباره سرازیرن بودی معدن اصلی دوباره برگرد قطره ای که از دریا جدا بود گرفته در فضا دوباره تلاش ایشین گرگار رنتی هیروهار رنتی راد و برد جن تا این که دوباره تا به مرکز اصلی بید برسینی به دریا که کفی یا صدف بید جوهر قیمتی بید یا در حد اقل بودی اصل رات متصل بید و از دوری که بودتگی فراقی که بودتگی از جدایی داری که مدت ها تحملی کتب برطرفی دوباره سکون حاضر کن و ملحق به دریایی قطره به دریا پیمستری و بعد از اینکه نامی قطره یه ذره یه دوباره دریا بشه. خون شهادت مثال همین شهادت یک نوع سخاوت و گذشتگی بالاترین سخاوت داره یک تعبیر آدم سخی سخاوت کن با پول با دادن نام با انواع و اقسام سخاوت ها که ما شماش سخاوت تعبیر ولی سخاوت بالاترین مصداق معیار اشین که انسانی به خاطر رضای الهی از جان و گذشت کن سر گزید و تا آخرین قطره وجود و تا در راه عشق مولا نثار کن قربان و به این ترتیب این انسانی که در عالم ملکوت و در عالم ارواح آیی با قدسیت تقدس پاکی طهارت خصال نیکو صفاتی که نه تنها صفات ملکی که من تعبیر بکنم بلکه با صفاتی که ملکیت فرشتگان آیه صفاتش که دید آبش از دهن ریخت ملکان آب دهن بودن چه آی صفات و انسان بود و روز الستی که نداد یک بود الستو به ربکم همتن با سراپا عشق از وجود تمام وجود جواب تمام ارواح اشید که بلا اما دوری از آ اصل این انسان اصل در روز الست چودا که عالم ارواح انسان اصلت روحانیت انسان اصلت این جسمانیات جسم و خصائص جسمانی خوردن، نوشیدن، پوشیدن، گریز از سرما و گرما و دنبال هوای معتدل رفتن، دنبال نیازها و غرائز و شهوات و لذائذ ایشان رفت، ایشان غالباً که به انسان اتصالش پیدا بود. ولی اگر نه، انسان در واقع یک موجود روحانی است و یا اصالت انسان آیه روحی است. آیه اصالت آیه روح است. به همین خاطر انسان‌های ارزنده بعد از جدایی از عالم روحانیت دوباره در تگاپوی مسابقه و تلاش رسیدن به هماوتی اصل است. به تعبیر مولوی، هر کسی دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار مثل خیش. بشن نوازنه چون حکایت میکنه، هر صدای معنویت بهره برداری. مولانا کمال بشه عارف روم رحمت الله علیه چه یک نئی نوازیه، نئی آوازا. به تعبیر ما شما یک چوپانی که بر بالای یک حصاری و کوهی در تنهایی رمه بچاری تو قلمی نلی که چه نیستانی برتگی، چه ندامی یک لبی نبی تکر بردگی و دو ستا سراخی برکتگ و دی سرگرمی خاطر قدیم زمانان نلش جا قلم شده. مولانا چمی چوبان نی نواز نلی و قلم آواز این نتیجه یا بهره برداری کند. که در واقع این نه که این صدای دن این فریاد دن که دلان به در دیاری یا یک ادهی سرگرم کن در واقع اگر انسان فکر بکن این نه یک دادی جنگین این تکه قلمه تو کی سوراخ تو سوراخ دو سی برکتا دست جنه و جیزی والی فریاد داری بیب فریاد داری این فریاد کنگین تک نفهمگه در واقع این نه بیاد زمانی که در آل لدا ندانگا نیستان تها گوتی ادگه یاران و ادگه آزای جسم و دیگه متصلت و تو گررده بچودا جدا بتا همیشه تیده بچودا ای فریاد کنگین داد کشگین ای هماوتی فراق جدائیه و تنهایی فریادتی دیما پیش کنگین که گوشگین که از زمانی که من چه لدا ندانی که جدا بودگون من چه نیستان بر رگ بودگون چه من یه داد و فریادا مرد و جنین آیان در نارش کردگن تو آد سرگردانم و چه بزن شی صدا به تعبیر مولانا آیانی که دل داده صدای نی و رقص و آوازت آیان پلپتینی تو به حرکت داری عاشق راه خدا مؤمنی که در روز الست از شیدای ربوبیت خدا منده متعال دلله علاشان هواد از زمانی که انسان با این دنیای پرماجرا لوده نهد و آشنا نهد و آیی در عالم روحانیت بسر ورد با قداستی بسری برد که رشک ملائکت فرشتیان آیی دیست و چه آیی حسن و کمال و جمال و ناچار سر به سجود گفتن سبحان الله سبحان الله صدایش کنن بکن آبوچی وقتی که چه انسان نظر خواهی بود همتن تمام پاره های وجود آیه در عشق مولا غرقت و از زبان کافر هم در یک ای خدا می ربطه وی فاجر هم بش ای خدا می ربطه وی ولی ای او دا شناخته نبود کسی که ای کافر، ای فاجر، ای مؤمن، ای صدیق، ای شهید، ای سعید، ای شقی، ای بدبخت دنیای حالات انزمام ها نه چگه از انسان ها انسان تها ای صفات پیدا و هر کسی که آن تناسب برقرار بری یک ذره ای وجود تو با آن روچی فراموش نکده به آیه یاده یارنگ بری یا در مجالس اشخاص بنندید پیر طریقتی استاد کاملی یک جماعت صالحین ای همراه ببید آیی همه فراموش کتگین روزگار به آیی یاد بدهیم و آیی تعلقات قالب و جسمانی چنانی قدر بکنن ای وابستگی های خصال نفسانی و شیطانی چنانی ببرن تو بسندن دوباره ترانه که بی همه رو چکر و واه واه واه من چونیم وضعی تها زندگی بود و مروچی من چه کجا بلندی های حتمون چونه کار دریای تها کبته مبتنا تو این موجانی تها من سرگردانم دوباره این انسان بر تلاش همه روزگار وصل به قبل مولانا شهید مثال توتی قطرات بدن ریچی در راه خدا آیی همه انتهای نمونه پویایی و مسابقه جویی و تلاش در رسیدن همه مقام اصلی این که چودا آی حرکت کتا به این دنیا پرماجرای دوباره این قدره گویی به دریا به اقیانوس اعظم قرب الهی اتصال روتی ملحق شدن روتی تقاضایی کن و ایشی که آی وجود فنایی بی به نظر من تو آی ایشی فنایی نزان ایشی اوتی بقای زن منصور وقتی بدار آیزان کنگی بود آیانی که اهل عرفان تن وسن چه آی بدن هر تار مولا این صدای عشق بود در حالی که آب کشک بود اعلام کنه بود که اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات زودتر من به قتل برسینید برای اینکه شما من کشتنا قتل حساب بکنید ولی در واقع کشتن من حیات اندر حیات زندگی در زندگی حضرت حمزه سید الشهدا رضی الله عنه چی فرمایند به تعبیر مولانا تیگو ششتو در جوانی کفر زمانه جوانت زرید پوشید به میدان رفته با تجهیزات کامل حفاظتی به میدان وارد بوده سپر در دست زره پوش تمام بدن سر تا پا در لباس آهنین به جنگ رفته، اما الان که شیخ بوده مودت اسپیل بودگن بی واکنه بی واهمه از ترس مرگ با همیت لباس ساده شمشیر به دست گره نیزه و کمان میدان معرکه این با کفار و جوابی که دادی چیه؟ شما شاید یاد بی من بارا بایم کتابی بار میدن گفتان وقتی که بودم من جوان مرگ می دیدم و دای این جهان تا وقتی من جوانتون ولی با حالت کفر جوان با کفر اعتقاد گونه با عقیده کافرانه که من وارد جنگ قبائلی بودون آ وقتی من عقیده شیعه که من نباید بمیرم برایش که من مرم من فنای منی هستی منی زندگی منی جوانی منی رونق منی زرق و برق دنیا تمام اطماع دنیا که من دل با آیا واهشمند و آرزومند ایشان درو به خاک فنای رو من عقیده آوری شیعه که مرگ عبارت از فنا شدن نابود شدن ولی مروچی حسن تربیت سید المرسلین علیه السلام مغناطیس اعظم ارتباط و اتصال شیخ کامل و استاد کل تربیت من این سبق داده من درس عشق داده من در مکتب عشق رسول خدا علیه السلام پیمین معلم عاشق صادقی برای درس عشق وانده و عشق به من درس داده که مرگ در راه معشوق مرگ در راه خدا ایش مرگی نه بلکه حیات جاودانه لیک از عشق محمد نیستم این ملک دنیا را از بود اما ملوچی از عشق رسول خدا علیه السلام منی حالت طوری بدل بودتا که من این دنیای زندگی ها برود مرگ حساب کنم من اشیا که در دنیا بمانون فرقبت یک زبون حالی حساب کنم یک بیوزنی حسابی کنون یک سرشکستگی حسابی کنون و مرگ شهادت در راه خدا برادر ارتباط عظیم با خدا و اشیاء بزرگترین افتخار در راه حساب کنون و حیات همیشگی زندگانی همیشگی است به این خاطر من بدون اسباب حفاظت به جنگ رو شاید من زودتر به و این آرزو تمنا نائل بمون به شهادت بمشم مروچی این جلسه تا همان با اینکه مناسبت دیگری در این ماه محرم موضوع عروسی و ازدواج سیدت النساء العالمین حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها با سیدنا حضرت زرقام بیشه ولایت یعصوب المسلمین امام المسلمین و دی زمانه سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم مناسبت ازدواجی در ماه محرم به صورت بوده ولی من روچه که نتیجه آیه یا که در اولین جلسه پیرامون این موضوع شهادت تلاوت کن که رب العالمین فرمائین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات این نقطه ارزی تا آیه ایک تلاوت ہوتا بدون نتیجه گیری ممانید خداوند همین مطلب فرمانی ای مسلمین آ کسی کسانی که در راه خدا کشته بند کشته بند به خاطر خدا آیان مردگ مگوشی یعنی چیش بگوشی؟ شهید آن شهید بگوشی شهید شاهد یعنی کسی که در بارگاه خدا حاضره، شهید ملایان زانند، صرفی و نحوی زانند، بر وزن فعیل گاهی به معنی فاعلیه، گاهی به معنی مفعولیه. ما تمام بوش شهید به معنی شاهد عاشق خدا، شهید به معنی مشهود معشوق خدا، مطلوب خدا. شهادت به معنی گواهی، شهادت به معنی حضور. کسی که بگی عشق گواهی را با استامپ خون، با انگشت جنگ و سبت جنگ الله دفتر دا که من عاشق الله دنیا و تحصاب دکن کشکر. شهید به معنی حاضر، یعنی کسی که آی با این مردن نمیرید، بلکه در محضر خدا با دیدار همیشگی و لقاء دائم رب العالمین جل علا شانه آی لذت اندوزید. آو که رب دربار زنده یا رزق ده یا گوان اجای فرمانی آن زندگی، زندگیه که شمایش مشاعر، شما اسباب شعور، اسباب درد، شما حواس در این دنیا آیا درد کتنه که آن زندگی چونی زندگی. ظاهرا مثل مردگان دیگر شما با آیا معامله کنید، قبرش کنید، تجهیزش کنید، تدفینش کنید، اما آیا در واقع خیلی تفاوت دارد. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام. کسی که در راه خدا کشته بید آد دائم که تحسیتی ها بیمه کن، دوام حسیتی ها که بیمه کن. کشتگانه خنجره تسلیم را مفهوم رسن اقوال لاهوریه که گوشی به ملک جم ندهم، به ملک جم ندهم مصرع نظیر ایدا. این اقوال فیصله گوشی شاعر معروف نظیریه یکی بند شعر، اگر کسی چه من بلوچی در مقابل سلطنت پادشاهی جمشید که به منی بدهیم، من یکی مصرعی شاعر معروف نظیریه گا با پادشاهی مملکت جمشید بهای نکنم، به ملک جم ندهم مصرع نظیری را. کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست نظیریه مصرع میشید. نظیریه این مصرعی اقبال وشی که کشتگی، کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. آگز که در راه خدا کشگ نبود آیی چمه زمره نهیم مسلمان هم چما عاشقانی جماعتا نهیم. اگرچه عقل فسون پیش لشکری انگیر، عقل کار فسون پیش انگیرش، عقل همیشه افسون وامی چو جوگی پیما که باوتی دم و چوبانی دیما آدین با چکو سحر و منتر و جنتر گا. اقبال گوشی که عقل کار همیشه آن ندیدستی که هنگا عشق با لیکن برای بیان مسئلے کا اقواب یہ اشعار یاری کہ بچہ عشق و عقل و ہم جر نہ بنے ہمیشہ عشق و عقل در جنگ و ستیز عقل وشی مصلحت یہ پہنے اصل عقل مصلحت بینی سبق عشق مصلحت نہ چاہ عشق فقط معشوق لو چیز عاشق هدف فقط رسیدن به معشوق به هر وسیله که اگر آیا بقا و هستی به تعبیر من شما به معشوق سرکن این هستی آیا مطلوب انتی اگر آیا را فنا و نیستی به تعبیر من شما مرگ به معشوق بارت سرکن این فنا برای این بقا و هستی فمشا منصور حلاج بشی که اقتلونی اقتلونی یاست به همین خاطر حضرت حسین فرمانی ان کان دین محمد صلی الله علیه و سلم لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی وقتی که عقل پروران لشکر یزید مصالح روزگار برای حضرت حسین بیان کردن که عاقبت بچار نتیجه این مبارزه تی کشته بوگین تی افراد خاندان کشگدن حضرت حسین با به تعبیر ما شما با پوزخند مثل کسی که با یک فرد نادان و احمقیه حرف احمقانه را چگونه با نگاه حقارت چاری انسان دارای فکر بلند جواب دادن فرمانی که اب الموت تخوفونی تو آیر تو جگرگوشه رسول علیه السلام دیما که موت آیه چنان محبوب برای که تمنا که خدایا من در راه تو کشک ببون دوباره زنده کنگ بون پدا منو بکش کشاین پدا زنده کن بکن پدا هم بکشاین پدا زنده کن بکن اینقدر لذیذه تو با این موت منو ترسیده آی مردم اگر چنانچه قرار بر ایشین که دین محمد علیه السلام منی جد امجد بجز منی کشگا و کشتن و تکت تکه گنگا آی دوباره به سر جای وط نید و دی مسیر انحرافیا ویل نگن تو به مسیر صحیح جز به منی قتل نید به مسلک مسیره که رسول خدا علیه السلام و خلفای برحق راشدین بعد از آن حضرت مصر آی رفتن و یزید آی منحرف کتو براه چپ ببر اگر قرار برشین که تا من کشک مبون دواره حق سر جایبت نید دین رسول الله صلی الله علیه وسلم سر جاوت برقرار نمانید ای شمشیرهای 4-5 هزار نفر همه شما تمام دیمان بگیرید در بر بگیرید تکه تکه بکن داره تکبیر داره اسلام داره خوشقا داره شان صحابه داره مجاهدان زهر داره داره تکبیر داره ایچیت عشق هست اگر نه حضرت حسین 56 سالگی تها در دامان رسول خدا علیه السلام در دامان حضرت فاطمه الزهرا در کنار حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ادوار خلفای راشدین تمام پشت سر گازنی گندی به اس نسالیت رسید توشه ای پیشبینی های که من تو از لحاظ مادی کنین نتوانتی که بکنتش نکتنتی که 72 تن 80 تن نتوان 5000 مقابله بکن و نتیجه برای مشخص است اما همین نتیجه که شهادت ادمتی گوهد افراد قبیله و خانواده این آی مطلوب است زانتی که الان موقعیت ایجاب کن که باید ای خونان ریچک ببند ای سرزمین صحرای لم یزرع کربلا تا که اسلام تشنه خون خاندان رسول خدا علیه السلام. بایستی که خون رو چکید. دانشا اقبال گوشی که تو دید که عشقا گو عقلا چطور که در میدان نبرد. حضرت حسین ای فلسفه پیش داشت. برایش که عاشق مصلحتان نجاری روتی هدف را برسید. هر کسی که عشق خدا و عشق رسول علیه السلام آیه مسافتا هستن آیه این مصلحت اندیشیان را نکن. و همین خاطر حضرت حسین فرمانه شمشیر آبی های دوتر حضرت عمر شبهای پاستاب آرزو کن کنار مرقد پیغمبر علیه السلام دعای کن کنار حجر الاسود رو دعای کن خلاف کعبه گری دعای کن عرفات و منا و مزدلفه و آخری حجا خودان که قبولیه دعای مماکنن دعای کن که ای الله منا ارزقنی شهادتا فی سبیلک ای خدا منا و تی راه شهیدی نصیب بکن و منی قبرها و تی حبیب شهرتا چی که عاشق وصل معشوق بود. بزرگترین افتخار ایشی این که باوتی معشوق نزدی ایشی برای آیی بزرگترین بقا مرو چی عادت مردمی که میرید بشی من مرگ آرهند اگر من مردو من قبر آمین پتمات قبر گره بود چو پتماتی دوست نه حد اقل اینقدر ظاهری تقارن نزدیکی قرب با پدر مادر هم برای این ماه افتخار و آیت آخرین آرزو گنده مجنون واقع و بارها اشکو دنم شد لیلا قبل از مجنون بود همه طور که مجنون مجنون هست مجنون مانه دیوانه هست ناکو آیه لقب مجنون داده گه مجنون اصلی نامی نه اصل نامی قیس قیس ابن جهد ابن سعد ابن عامر و لیلا آیه دختر عموی لیلا بنت مهد بن سعد جهد و مهد براد و هنچو که قیس در عشق لیلا آخر لقب مجنون گیرید برود لیلا بیش از مجنون شیفته و دل باخته مجنون لیلا و وقتی که عشقون که منی پدا خواستگاری ها منی ناکوه و رد کتا ولو جید دیگه زاماتی بزورید تحریم غذایی برود گرتو تا اینکه مرد و جانی داد پیش مجنون بود مجنون سرا کوهی بود تو کوه سرا کوه هم سرا تره تو ادم آدم و داد فریادی کود من لیلا جنین یک خانه نشین ولی خانه تا وقتی که مطمئن بود که من آدم مجنون ندهند دری بر روی دنیا بست و آب و خوردن و نوشیدنی قد کتن تا اینکه جانی داد تو دنیا را بعد از این مجنون وقتی که خبر رسید لیلای مرگ هم و دست سر و کله جد هم و دیب سنگ و جد و جد تا سری تکه تکه بود و آخرا فریاد کنان راهی منطقه لیلا بود وقتی که علم بود که لیلا مرتب و فلان جا قبر انتی بشی یه قبر سر دوری دا و تلق زار و قطار گریه و لیلای قبر خاکی در بغل گرفت و همون کرد و گریت و گریت و گریتی تا اینکه جامی داد قبر است خاک شد دیده زنده دای مجنون و هنون خاک شد دیده زنده دای مجنون و هنون چشم جان جانب لیلا نگران است هنوز. شعر فرمانی که مجنون با اینکه یه ظاهری گم زده چمانی ظاهری اعتبار خاک بود و رفتن، اما آیا دل چمان در عالم باطن انگد لیلای جمال طرف ها چارگان در دیگه هیچ چیزی نمگه توجه این عاشق عاقبت ها. و وقتی که لیلای عشق حالتش به تعبیر حضرت مولوی روم رحمت الله علیه و را عشق مولا که کم از لیلا بود، اگر من تو مومن ثابت ببین و را مولا جل شان ہوئے عشق چل لیلای عشقا برای من تو کم تر، اگر برای من تو من اگه تی نظر دا مولای عشق لیلای را کم تر ضرری نداری شان مولای کم نگن که ای مولا عمر بینین عاشق داری، ابو بکر بینی عاشق داری، عثمان و علی بینی عاشق و شیدائی داری، حسن و حسین بینی شیدائی و عاشق داری. برات و بازوان آگی مولای راحتا نصار و تکا تکا کنگا و تی جسم و جانان اسبانی سرمبانی چیرا تکا تکا کنگا افتخار دانگا. ولی بزن که عاشقا شهیدا خدای راحتا مرگ نیست، بی ایمان نظرتها مرگ فنایت، اما مؤمن نظرتها مرگ افتخار و حیات. وشی شواهد عینی موجود است. شست و پنج سال پیش چه همگی ساعتا که من تو 1994 میلادی تا زندگی کنی، سال 1929 میلادی تا 65 سال بود، عراق مدائن سلمانیه منطقه تا که حضرت سلمان فارسی قبر بوده مشهوره، زمانی که ملک فاروق در مصر حکومت کرد و در عراق نظام شاهی سلطنت برقرار بود، زمانی که تکنیک بوتی آنج رسته، تقریبا تلویزیون اختراع بود، رادیو بغرش درهده، دنیا از رسانه های گروهی ای شگفت انگیزین واقعیت اشکوند که عراق حکومت اعلان کن که چند روز دیگه دو صحابی قبر پخش کنند به این دلیل که آب دجله اثر به آن قبر رسیده و چنود انتقال دیگه من به جای دیگه برگرد، و هر کس لوتی بعد از 14 قرن یاران رسول علیه السلام و چشمان زیارت بگم که محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رخصت نازنینش زیارت بوده، آی فقط پاسپورت و شناسایی کارت مملکت و داشتنی ویزا احتیاج نداری بیه. آفرین بر سلطان عراق. هزاران انسان چه دنیا سرازیر که محمد مصطفی علیه السلام دو صحابی یار گندو که جان نصار دیدار بعد از 14 قرن چتان قبر پچ کے نگبن 14 انتقال دیا گئے وہ منطقے دیا. دیکھئے صحابی مشہور صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ و دیگری حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی ہمیں قدر انسان جمع بیت خلائق خدا در اثر زمینہ کہ مشکل بھی کہ شاہ سے نزدیک مشاہدہ بکنا دستگاه های نصب کنه که بیگه تمام مردم اطراف از دور مشاهده بکنه بدون تزاحم ازدحام. وقتی که واجهان چه قبران در کنه که بند هزاران انسان شاهده شکویی که شان مروچی شده گوتنه چند ساعت پیش کسی گمان نبا که شان 1300 سال 1400 سال قبل برده ده. شه مروچی چند ساعت پیش ششتگین و کفرانی تا کفرم داتگی انسان و کفران تا واپلو و عزیبتر از همه ایشین کشن چهرهان اگر مردم نظر کن مثل انسان های زنده چشم باز چمارش نمردگانی پینی چمم که پچن پک اپ دگن تو آیا دپو چم کنگ نبود دگن در این حال که چمش پچن گویی نور هم داره روکش همان مردم چاره در باشه که زندگ محسوسی داره. دکترها پزشکهای ماهر و جراح و معالج چشم حیران و در عالم تحیر فرانسوی چندین سال سابقه داریم جراح چشم پیر مردی به محض اینکه چند مان گندی چند نهزت تعمق که وشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ایمان یاری چه کفر خواهد و دهاتن کافر دیگر بکشن چهره یاری گنده مسلمان. عزیزان قسم به خدا رسول خدا یاران هم شدن قایم زندگی تا کفر هر ملکی تا رفتن صدها کافر فقط وانی چهره گنده با مسلمان. اشام هم کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیر جان دیگر است. هرگز نمی دادم که دلش زنده شد به عشق صد تست بر جریده عالم دوام دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزه اقدس جسارت موضوع به وسیله ترفند یهودیت یهود مردود ترفند و نیرنگانی که برای ایجاد تفرقه و به هم زدن نظم مسلمین زمان حکومت سلطان نورالدین زنگی شهید رحمت الله علیه بر مصر و حجاز سال 557 هجری دو شخص در لباس درویشان دو شخص یهودی خبیث مرموز در لباس درویشان صالحان فقیران راه دین مدینه منور بزانه که گاهی به تکی هم مردم ها گریبه بگیری گاهی مردم به تکی در لباس صالحان تا دریاری و انسان عادی ها مشکل کپید که تشخیص بده که ایر تکی یا مخلصی ایر تکی ملایی تو یا واقعی ملایی ایر تکی فقیری یا حقیقی فقیری. شیوادی یک مسئله بسیار مهم آلچه که حکومت زمانه ها کشمیر تا اوشی یکی از رئیس العلماء کشمیر کشمیر علماء بزرگترین عالم قاضی القضات حضرت قاضی موسی رحمت اللہ علیہ یک جزئی مسئلہ باریا گوشتی بود چه حکومت نگا توشیا به نفع ما اعلام بکن مردم آوشتی هرگز خلاف سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای بدعت من در ازام شی فتوای ندن بعد از سنگین ترین سزایان اعدام کنگ ای جنازه پاک حیوان یہ دنبا بندگ بود تو شہر تو ہاں گشت کنانے تر رہی نہیں دستور دیا کہ کوئی ماں تھے لوگ اگر پی ہم بیلیت برسی یہ دیکھ یار تش ماں تو در آتی وہ تھی عالم و دانش مندین فرزند علم دانش تربیتی دا عالم بودتا شیخ العلماء ان کشمیر تا قاضی القضات وقت ای جنازه گندی بعد از قتل خاک سرا کشانی کنگر ارابه سرا گاڑی دنبا بندگ بوتا کشانی ماتی چمان گندی نظاری ها نچپگی نوابیلائی ندادی نبیدادی با کمال صبوری ای فرزند با عظمت قاضی القضات جسدا مبارکین چاری نار الله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ مات جملے آنش الحمد لله کہ میں فرزند عالم با عملی درات عالم علم فروش نبود خوشحال من زحمت بباک نرفت را حضرت اسماء بنت ابی بکر واقع شما برها من عرض کتا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر با حجاج مکہ لگے مقابل آیا و آخرا که همراهان ویل داد و تنها مند یه بی بی اسمایی که را ماتو گرا وشی من مات من چطور بکنم من امراهان رو در شده گرم حجاجا منا پورا محاصره تا یارتا من جنگ بکنم یا سوال کنم شیر ظالم مات چه جواب ده 80 سال سن نه پیر زنه وشی من چو تو بودین دل آباد بچار اگر تو حق بوده گه و تو هنو تو حق سره حجاج نه حق سره تسلیم بو و سول کنه که مارا چی و اگر تو زانه که تو نه حق بوده گه پچی جنگ تو شروع تا گو حد داده اشتباه تو تک این همه مردمت به باب داتا دو و دی طرفدار تو کشا انتگان و جنگ تو تا تمرو چی اگر حق سرایه ادامه بده اینجا ما تو این جملیان یه شیرین فرزند غیرت آتشا چند برابر شعله ور بود رفت منزلا جنگ آمادگی گرفت دو تا زیره زیر پیراهن بتن بود آهنی برای آخرین بار یه ما در محترمه خدمتا خدا حافظی کنه گا من واقع من کشک بونی مقابله تا ولو تون ترا در بغل بگرونگو تو خدا حافظی بکنه ما تی در آغوش شید پیشانی کی بوسه دا و ما تی بداو الودا کو ما تا دعای خیر کو ورحمی گلائش کنه گا حسی کو من چوک سینه کو بدن دے برین سختیں جس کو کہ عبداللہ تی جان چو سخت و نبود تی بدن تیرا چو سیب تو سخت ہے اس لیے انواد من دوبلین زرہ گوار کتا دوبلین لباس آہنیوں گوار کتا کہ جنگ رو گو اس لیے زرہ پچی گوار کتا اس آخر من کشے گو اس لیے خدا رہا تھا کشے گا بالا ترین مقام چین برای اس من مال من دست این ظالم کشک رو منا تکه تکه ای کنن ایشی من جو ناراحت ما بو گران ده سراک بره پسا وقتی کشن رن ده پوسته هر پیم کشه چر می جنه شهر پو گون سری کشه شهر هر پیم پوسته کشه بکشه چی مات های کتی فرزند خدا راحت آئی فهمین دلداری بیدن تو تشبیل که مروی سکتا مقابل ایک و شہید حجون سرا ہمیں جا کے جنت المعلہ مکہ قبرستان تفی سرا بدار عویزان کنید حضرت عبی اللہ علیہ وسلم حجاز ظالم شقیہ ہوئے کہ اسماء بیارے کے پھر وزیر کی چھوک کے عاقبت ہے نزدیکہ کے رسید چارتی چھوک عویزان ہیں گشتی کے یہ شاہ سوار ہے ارکبہ کے وقت نرستہ ہنگا چیز ہنگا وہ تو مرکبہ سوار ہے کمار جرات امات جرات چیز میں شاہ سوار ہنگا تو چوتی اس بسرا ارنکبہ ہنگا تو سوار ہے بالا نو ارکبہ کے وقت حجاج مشی اسما بچا مک گو حکومتا مقابلہ کرنے گئے نتیجہ و آقبت اشی ہیں گوشتی کے طرح شعور ہے نتیجہ و تو گندگے تو بنا فکے ہیں ہمیں تو ہم تو جہلا اشتا دیں گے زمین سرا تی پال یہ را خاکان سرا کرتے گے بدبخت منی فرزند بچار گودا عرشی نہیں مگر آویزان بلند چطو مقام خدا بلند تر گتا سر بلند تر گتا آب بستر چطرا تو ہم دا جانتے گے دیکھ چیل ہوتے نتیجہ ایک ظاہر تشخیص دے یہ مطلب ہے کہ کئی عالم واقعی و کئی عالم واقعی نہیں اما تو وہ نہ کہ الحمدللہ من چونکہ خدا عالم با عمل کو و در راہ خدا شہید اور کشمیری جنی آدم حضرت حسین حضرت فاطمہ دست پر وردے یہودیان رہ رہے ہیں متقدم در قالب در نشان بیان کہ ترفند نبی پاک علیہ السلام ہے جسم اطہرا چه قبر مبارک به یک طریقی در بکنه که مسلمان مفهمه ببرند جایی سوی عذاب سای عذاب بکنه آقای نبی پاک وجود در زندگی و بعد از زندگی که برای نبی این موت هم زندگی و بالاتر از زندگی هست برای مسلمین وسیله بقا و دوام و نظم و انتظام یهودا به این نقطه پی برده گرد که وقتی که به شخصیت عظیم اسلام عالم بشریت محسن عالم انسانیت این جسارت کنه که بید مسلمین پاش پاش بنده هم برن شانیایان کنار روزه اقدس بیرون یک مسافرخانه عمومی نزدیک اتاقی گره هم بوده حضرت عثمان قدیمی منزله که همه شهید بوده رباط المغاربه تو الان کسانی که رفته گن آدرس من شما را دون دقت کنی کسی که رفته روان یادداشت کنه ذهنت ها و رفته گن به ذهن تکرار کنه اگر نیستگیش وقتی که پشت جنت البقیع نیمه کنه دیما و قبه خضرا نیمه کنه بین باب جبریل و باب البقیع که جدیدن دو سه سال چار پنج سال پیش پش کنه بوده نبی کریم علیه السلام فاضل نام مبارکین قدمانی طرف اینان جاهی که بیرون مسجد ترکی ساختمان بیرونی طرف ها نویسک بودتا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی جبرائیل میکائیل اسرافیل علیه السلام نام نویسک بودتا و یه جگه های کنگره چو پر پر اسپیتی سرز نماز ہے غزوہ بنی قریظہ وقت جبرائیل آیا کہ جاگہ حمد آیا وہ ہم یہ جاگہ بیرونی نمگا ایک برامدگی حسنے کے با آلمینیوم شبکیان حفاظ یہ ارکنگی تجرور کنگی اسی داخل تہا برامدگی ہے سنگی گرے یہ سنگ نشان علامت ہم جائیں کہ ای یهودیان از داخل همه اتاقا روچان دلال و خیرات من درود من قرآن من اشکره شک مردمان وابتن روچان وابتن وابش سیر که شفان آگاه بودن چمدا زمین چرا سرنگ جتگه تونل شد غاری دپی پنزه شدتگه توتا روان بودن سوراخ کنا که به مرکد متحر رسول خدا علیه السلام برسن واجه جسم اطهر شد بتوانن چمی تری خارج کنن بودن سلطان نورالدین هر شب 400 در درود و انتواب مصر تا کیا وقت بادشاہت بجائے مرچی کے مولانا صوفی صاحب سید نصف فروش بخاطر دنیا پنچکان گرے کے خاطرہ لانگوٹ سیاہ کنوب بجائے کیا جا قسم وارت کہنے شب کے چار ست مرد رودوان ہے آپ بادشاہ نہیں رہتے دیکھ شبی خواب تا گندی نبی کریم علیہ السلام آوش نور الدین اب دنا تر گندے آ زاگل چم دنیل چم گشتات گا مذہب تیلڑ آ خبیص ادوی خبیص شیطانان دستا منا زود نجات ہوئے سی بر سلطان وضو گری ورسی توبہ استقبار گی اچھو وابی من گندوں بر من گناہ ہی کتا خدا درو دوانی تا سی بر تکرار بھی ایوار زان کی معمولی وابی نہیں ہما شب تا تیلاد امرہ حضوری مصر تا مدینہ کہ مدت ہا ماہ راہ شانزہ شب دو دتا ہی کم بسر آزا تمام اہل مدینہ یا لوٹانی کشو گائز جلو من رد بھی دعوت شما مراقبت کن چارانے کن گندی اچھے رہے ہیں گونہ ہاتھو تمام ہی انتر وار اچھے رہے ہیں نگی جس کے لئے دیکھ مردم نے کشی نوزا کسی نہیں فقط تو درویش مغربی ہے اس ملک مغرب مراکش یا تکا درویش پکیرا وہ سلطان و پادشاہان کاری ندار آیا بھی تمہیں مردم ہیں دعوت و بچ نلوٹا ہے پول و انعام نلوٹا ہے اسی نے مرحنچن درویشان میں رکھے مرحنچنی پیزا مستفیض میں بھی رکھتا ہم سنے امار چکار و سلطان و پادشاہ نشتے گی ما پیغمبر مرکز ہمین چو دوری میں دیل وردہ اس کو تنے کہا جگیانا چلی ہوگا سلطان خبر دیں چھو بگرے بیار رکھتے ہیں مامورش بیار رکھتے ہیں ایدی کی یاران تش سلطان شکندی چھ دور شکندی اینن ہم آگا چہرہیان کوابتا پیغمبر خدا پیش گاشتے ہیں سلطان عرص رچان دونتان گبت چین چھ غزوات ناراحتی آر نزدیک یارک من فرمانی محکم بگری بدن بیتش دست من بشید نون باردش مردمان مرخص کنم بعد تنهایی تا بازجوی کنم چون دی تمام بیوگرافیه بگشید ما درویش فکیری ملنگی عشق رسول الله ما روا دار بتا یه حتی این پیادا اینجو بیابان تیب کتا ایدی حتی نشتگی دو مجابری دا اللہ اللہ کنی درو دوانی پیغمبر علیہ السلام قربانی شی خبیصان شما پیغمبر قربانی حقیقتا بگشید چی شما چکا رہی مسلمان مومن درویش ملنگی بچار مسلمان این ملنگان وحد وحدی پلنگ دری آیا ملنگ وحدی پلنگ دری آیا در رندے میں آقرات فشار وادار کن آیانا کی اقرار بکن انتی ما یهودی منزلش باز رسی کن اگر بھی حسنی زہرا چند قرآن یہ رہن تو جلد قرآن یہ رہن تو نفر ہے دو دلال الخیرات یہ رہن مسلح سجادہ فکیری کار بار ہیں دیکھ اچھی نہیں بدلی ملنگی ہیں تبزی ہیں وہ اچھی کہنے کہ شما شغل شمیشی ہیچ آخر اچھی سلطان الہام بیچ جانب خدا آئی قلب تا احباد دور دے گی کہ تو یہ فرشاہ ہمیں لوگ چیر تا فرش ایک پچے ہیں ہمیں فرشاہ کالیا پوسی نیا تگردہ چس گا وہ دوشے کی بشتی دلتہا پارش لیے جنی چاری اوپو چیرا دیکھے یا داری چیزی زمین سرا یہ رہے ہم برابر زمین گوتکا گو ارتا نحال کتا اطرافا ایر کتا خصابی زمین ہے دار چیزی کہا سبحان اللہ گاڑی پچھیں تونلے پچھیں زمین چیرا دستور دن سلطان کو چراغ بیا رہے چراغ حضوری تو بات گر کے دا روت روت خدا نبی کریم علیہ السلام مبارکین قدم ظاہر سر ایرکن واجہ قدمان سر اب تا دیر غصے خدا ہے ان آیت پر بچا کسی کے نبی پاک علیہ السلام واقعی عاشق ہیں مرتب درود وانی اللہ تعالی دنیا کا حق ادا کی حصہ گمان میں نرود حاکی نبی علیہ السلام میں زیارت و دیدار و آئی بدن مبارکہ دسترسی حاصل ہو گئے توفیق اسباب پر حق خدا اس سعادت در واقع نصیب سلطان نور الدین کے نائن تجھے کہ ہمیں زندگی تابع جگہ نبی پاک علیہ السلام ہے جس مبارک سراوتی چھمان ایر بکن تبو سلطان تو اندہ در کے بھی مسلمین باخبر کن و دستور دن یہودیاں حر رہے تحبر کن ودا ار رہ کن اگر من تکہ تکہ کر وہ فرمان دن کے حجرے شریفے چہار اطرافہ ہوا اندازہ بکوچی خاک برداری کرنے کہ تاب سطح دریا برسی با آب برسی وہ چمودہ فرمان سوردن سو بیارن آب کنان کن تو ریچان کن بطون بدن سرب آب کن تریچی تا بالایت از خطرات آئندہ محفوظ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شفا باب گندی بشی نور الدین تو خیال کرے عمر ہم شکا وقت ہے دوازہ کر رہا عمر رضی یک لگتی کافیت کے چمدہ شان نزدیک ربن شوشش لگت بجن کہ شان حمود پایتخت حکومت منقلب دی بلی اللہ لوٹے تھی یہ درودانی پاداش ہے سمرے ہے یک نتیجی و برکتی و سمرے طرح میں دنیا تہاں عطا دی عاشقان راہ خدا ابن زندین اللہ تعالیٰ فرمائے لا تقول لمن یفر فی سبیل اللہ. حضرت حسین شہادت ہے یک منظری یک بودی یہ موضوع و سائر شہداء حضرت عمر شہادت ہے حضرت عثمان شہادت ہے و ہر شہید دومی بوده حسن تربیت فرزند توسط پدر و مادر مخصوصا نقش مادر در تربیت فرزند که من مقرس آینده ایشی بیان کنم و مروجی هم از اطلاعی کلام پوزش دارم. و ایشی آیه کریمه مفهوم و معنی تو خدا من مطالب فرمانی ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل الله اموات ولكن لا تشكر له. فإذا من یاد کرتو إلى رسول کریم علیہ السلام مرقد متحر نسبتا ای جسارت پلید از طرف یهود مردود اینم شبیه همی حرکات ما شما گندین هموارا هر زمان در هر مقطع زمانی یهودیان و دشمنان اسلام که مستگنش یهودیان و امریکای این خلاصت که ملک دنیا دار بجن که امریکا شیطان و بزرگن ایت شک بھی نزدی که کارگردانان حکومت امریکا یهودی اندر وارد خداوند متعال قرآن دا فرمائن تا مسلمانی آگاہ کتا پیغمبر فرمائن تا اے پیغمبر یهود و نصارا ای هر دو ملت چتو ہما بحد راضی بن که تو ہمانی دینا بزرگ اسلام ویل بکنے تا شما بر اسلام ثابتی یهود هم که شما راضی نبا نصرانی هم که شما راضی نبا لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود مؤمنان مسترین دشمن یهود هم و همین یهودیانی تفالین که اودا مشهد امام رضا نبی رسول پاک علیه السلام ای شخصیت بزرگوار جهان اسلام مرکز متحر دا او دا بمب برن منفجر کنند و از موقعیت بدبینی های دو قشر شیعه و سنیه گا سوء استفاده کنند دومی عاملا وادار کنند که مسئله مکی زهران دا روز جمعه برو تو مواد منفجره قمقم آب تا جاساسی بگن و بر مسجد تا منفجرش بگن که دا این حبر بینی بین خود شیعه و سنی سر لیتو پل لیتو بی کسی به طرف منافقان و دشمنان اسلام اصلی دشمنان اسلام این مغزین اصلا متوجه مبی شیعه تصور بگنن که امام رضای مرقد سنیان به انتقام مسجد فیض جنایت انجام دا و پدا مسجد مکیه شیعه یا به انتقام مرقد امام رضا منفجر سنی دست پر نبروشید سنی چم پرچه کور مبید پای بچه شل نبند که نسبت به مرقد نبیره رسول خدا علیه السلام هنچه تسلیمی گرید آکس که مسجد منحوی میکند مسجد منحوی میکند آیی انتقام ما چه الله لوتنگ بگرید ولی منظورش این که هوشیار بی مسلمان آگاه بگید دشمن از هر موقعیت و فرصت استفاده کرد اهل سنت دل باخته و جان نثار اهل بیت رسول خدا علیه الصلاه و السلام اند. اهل سنت در این داغ، در این غم، در این عزا، در این پرس و در این ناراحتی، یعنی جنایت پلید و خبیث که شیاطین ملعون نسبت به مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا رحمت الله علیه و علیه و علی آبائه السلام منزجرند و با برادران شیعه بد در این مسئله شریکت. اگر گشتر ناراحتی یا کسی قبول نکه سنیه از این قضیه به انداز ود یقیر نم باور بکنند که اهل سنت ناراحتند از این ماجره و از این فرصتا منافقی از این استفاده کن. ولی الله عز و جلال لطف و کرم چنان دست گیری بید مسلمینه که مرد که انگر نرسته الى تهران آقای بهرام عباس زاده دستگیر بی و راز افشای خدا اسقف وحدت طلب بیچاره اسقف نصرانی. ولی خب حرف ظاهریشی حالا هر عقیده مظاهر ادعا کمشی مسلم دنیا ادعا هر کسی که خدای قبول داری مروچی اتحاد و اتفاق آید یک اسقف میخالی میخایلیان یا میکایلیان که همین عناصر را آیی هم کشت بیچاره دار. و جالبشیه که این قاتل چند روز پیش بلوچستان مرزه برای موقع خروج دستگیر کنه بود. و ایداد جا داری که ما از مسئولین مربوطه در این قسمت از سربازان گمنام تشکر کنیم و از سایر مسئولین در برابر آن این حذاقت و هوشیاری و بیداری در مقابل قضایا که به موقع چقدر مسائل با دقت زیر نظر گرند و در واقع لطف الهی این وقتی که انسان خالص برای خدا کار بکند خدای مسلط غیبی همراه بی تو هم با آی حرکت کند و موفق بود. اگر نم خدا نکرده هنچین مسئله زهادان هم پیش بیادین چه اندازه مسائل لوس بودن، چه اندازه باعث تفرقه بود. ما در تمام مسائلی که به نفع اسلام هست بکلیات و اصول اسلام برگردند ما سنی و شیعه در صف واحده بر علیه دشمن مشترک یکی متفقی ممرات. و اما هر کسی خصوصیات و دی در جایات محفوظ و آن حقوق باید مراعات بود. امیدوارم خداوند متعال جل علا شانه ما را و تی عشق و محبت همه به امکه و تی راه صادقی عاشقان نصیب فرمانتا عطا بفرمانی و ما را در قبال تمام مسائل سیاسی عبادی دینی و دنیوی همه آگاهی و بیداریا که صدر اسلام مسلمینی عنایت فرمانتا ما را همیشه می نصیب بفرمانی و ما را درستانا خداوند متعال و تی رضای مطابق حرکت کنگه و ما را در ردیف بین اقداران واقعی اسلام شامل بو و داخل بو گے شرف و نصیب فرمانا گرو شریف و بلانو ما کماله کشفت تو جان بجمالی حسنت جمیع و خصالی صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.